Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Robert Berns. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom. Shalom op Shabbat Nassau, de 12e van de derde maand Shivan, in de week van Shavuot. Het tweede pelgrimsfeest dat deze week ook in Nederland op tientallen plaatsen gevierd is. We lezen nummer 4 vanaf vers 21 tot en met hoofdstuk 7 vers 89. De Haftara-lezing is uit Richteren, hoofdstuk 13, vers 2 tot en met 25 en gedeelte uit de Berit Chadasha zijn uit 2 Korinthe 3, vers 7 tot 18 en hoofdstuk 4, vers 3 tot 7. In Parasha Nassau wordt het Hebreeuwse woord Nassau in verschillende toepassingen in de tekst naar voren, evenals het woord Barach, zegenen. Het Hebreeuwse woord Barach is afgeleid van berg, knie, met een kniebuiging. Reik je in ootmoed bijvoorbeeld de koning een geschenk aan, opdat hij het met goedgunstigheid zou aannemen. De koning zegent jou door met respect voor de persoon van de gever het geschenk aan te nemen, maar ook omgekeerd. De koning der koningen buigt zich naar ons toe om zijn genadegave en de belofte van de Heilige Geest aan te bieden. Ontvang je dat met het respect, het ontzag voor de naam van de gever, voor wie hij is, je maker. Je vader. Yeshua, de dienstknecht des Heren, de gezalfde koning, waste de voeten van zijn dienstknechten, opdat zij deel zouden hebben aan hemzelf en de vader. Van Yeshua staat, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Over zijn nederigheid heft Paulus in Filippenzen 2 een lofzang aan. Onze Messias zegent ons. Hij komt jou en mij nabij. Reik zijn genade aan in alle respect voor wie wij zijn en of we het geschenk uit zijn handen willen ontvangen. Hopelijk met eenzelfde nederige houding die zich in dankbaarheid weet te uiten. De parasha vangt aan met en de Heere sprak tot Mozes, zeggende neem de som op van hen die geteld zijn. Nassau, van Nassa, dat vertaald kan worden met opnemen, verhogen of dragen. Zo krijgen de priesters hier de opdracht de last van de diverse onderdelen van de Mishkan, de omheining en de tenten der samenkomst te dragen. Elke van de priesters had een specifieke taak, last en dienst te dragen. De eeuwige bepaalde uitdrukkelijk dat de Kohatieten de ark van het verbond zelf met de handen moesten dragen met de bijbehorende draagstokken. Echter, dan staat er geschreven als David de ark naar Jeruzalem laat brengen, dat de ene zelf de levieten daarbij helpt. We lezen in 1 Kronieken 15, vers 26. En terwijl de levieten met de hulp van God de ark van het verbond met de Heere droegen. De eeuwige was de dragers tot een ezer, een helper in deze gezegende taak. Ook de stamhoofden heten de Nessei, ofwel de Nassi, degene die verhoogd zijn om met Mozes de last van het volk mee te dragen. Ook zij konden dat omdat zij in ootmoed hebben leren dienen en dragen. Maar ook van de zonde staat even verderop dat deze gedragen werden. In de bespreking van deze parasha staat de zegen die de hoge priester van Gods wegen moest uitspreken over zijn volk centraal. Het was aan de hoge priester om deze woorden uit te spreken omdat hij toegewijd en vertrouwd was om in Gods nabijheid te verblijven. Daar waar een volheid van vreugde, vrede en gerechtigheid is. De hoge priester straalde iets af van de heiligheid en heerlijkheid des Heren, terwijl het aanwezige volk zelf zegent, terwijl de aanwezige het volk zelf zegent. De woorden van deze zegeningen, van deze zegen, luiden naar de woorden van Mozes uit nummer 6, vers 23 en 26. De Heere zegent jou en hij bewaart jou. De Heere doet het licht van zijn aangezicht over jou schijnen en is jou genadig. De Heere wendt zijn aangezicht naar jou toe en geeft jou vrede. Zo leggen de hoge priester de naam van de ene op zijn volk, zodat de eeuwige hen zelf voortdurend zal zegenen. Dat laatste is de beoogde kern van de zaak. Jahwe legt zijn naam op jou. In Yeshua heeft hij zich aan jou geopenbaard en doen kennen. Je bent door de prijs van zijn volkomen leven en bloed vrijgekocht en betaald. Je bent nu zijn persoonlijk eigendom. De goede herder zal geen van zijn schapen uit zijn hand laten roven, nu hij zelf de sterke heeft gebonden. Je bent uit genade deel geworden van zijn volk, zijn huisgezin. Zijn liefdevolle zorg en bescherming is voor jou persoonlijk. Zoals Psalm 121 het stelt: de Heere is jouw bewaarder. Hij zelf is aan je rechterhand. De Heere zal je bewaren. Zijn persoonlijke aandacht en liefde was er altijd al, maar is er nu eens te meer sinds je Yeshua Gods onuitsprekelijke gave hebt aangenomen. Zo zegt Paulus dat in Romeinen 5, vers 5 tot 10. Hij heeft zijn liefde in je hart uitgestort door de Heilige Geest. Daarom kan de Heere door het volmaakte leven en werk van Yeshua nu zijn aangezicht over jou laten schijnen. Dat is als het doorbreken van de zon na een zwaar bewolkte periode. Als de goedkeurende glimlach van een vader die zijn kinderen vergeeft en weet te motiveren om het goede te doen, om door te zetten en te volharden in een liefdevolle wandel. Je maakt nu ook deel uit van zijn vreugde. In Hebreeën 12 vers 2 staat: want om de vreugde welke voor Yeshua lag, heeft hij de dood aan het vloekhout gedragen. En Zefanja 3 vers 17 profeteerde al: de Heere uw God is in uw midden, een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. In Genesis 2 lezen we al dat de schepper van hemel en aarde de mens, man en vrouw, zegende. In het bijzondere zegende hij de mens met de Sabbat als een dag om met hem in zijn rust samen te zijn en je te verheugen als een kind voor zijn vader. Laten we genieten van het zingen van Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen, je ziel in alle kwaad behoeden. I said. In Numeri 6, vers 23 tot en met 26 staat hoe de ene zijn naam op zijn volk legt. Hij zelf zegent hen en schakelt de hoge priester daarbij in. In de zegen van de hemelse vader komen beide woorden Barach en Nassau samen voor. De Heere zegent je, je verrechega van Barach. Hij bewaart je, je shmerecha. Jaer panav elecha. Hij doet zijn aangezicht over jou lichten en Yissa panav elecha. Hij verheft zijn aangezicht over jou. Yissa is een vervoeging van Nassau. De vriendschapsrelatie tussen de eeuwige en elke persoon uit zijn volk afzonderlijk komt in deze zegen goed tot zijn recht, want alle werkwoordsvervoegingen staan hier consequent in de tweede persoon enkelvoud jou en niet in de tweede persoon meervoud jullie. Het laatste vers van hoofdstuk 7, vers 89 luidt: wanneer nu Mozes de tent der samenkomst binnenging om met hem te spreken, dan hoorde hij een stem die tot hem sprak van boven het verzoendeksel dat op de ark der getuigenis was, van tussen de beide cherubs, en hij sprak tot Mozes. Van mond tot mond spreek ik tot hem, duidelijk en niet in raadselen, maar hij aanschouwt de gestalte des Heren, getuigt de eeuwige zelf van Mozes tegenover Aaron en Mirjam. Uit Numeri 12, vers 1 tot 16 weten we dat Mozes met de eeuwige sprak van aangezicht tot aangezicht, zonder echter Gods aangezicht zelf te zien. Toch weerspiegelde Mozes gelaat de heerlijkheid van Gods aangezicht, want het straalde zodanig dat zelfs Aaron en de oudsten niet tot Mozes durfden te naderen, Exodus 34, vers 29. Daarom deed hij een bedekking over zijn gezicht. Maar als Mozes de tent en later de tent der samenkomst binnenging, dan deed hij zijn gelaatsbedekking af en sprak hij met de eeuwige van aangezicht tot aangezicht. De eeuwige kwam dan in een wolkkolom voor de deur der samenkomst. Nu was Mozes getrouw een geheel Gods huis, Numeri 12 vers 7 en Hebreeën 3 vers 5, als dienaar om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden door de profeet, de Messias. Maar wat zei deze? Yeshua zegt in Johannes 15 vers 13 tot 15, niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden indien gij doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar u heb ik vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, u heb bekendgemaakt. Hij zegt vervolgens, niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen opdat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geven wat gij hem bidt in mijn naam. Dit gebied ik u, dat gij elkander lief hebt. Het is zijn verlangen dat wij met hem en de Vader optrekken zoals vrienden dat doen, die van mond tot mond met elkaar in gesprek zijn. Vrienden die elkaars motieven en verlangens weten uit te spreken en hun blijdschap weten te delen. Vrienden die trouw blijven en elkaar helpen door dik en dun, begrepen of onbegrepen, in lijden en verdriet. Vrienden die tijd voor de ander uittrekken en een intimiteit weten op te bouwen en die wat heilig is voor de ander niet met voeten treedt. In Exodus 33 vers 11 staat het zo beschreven. En de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht zoals iemand spreekt met zijn vriend. Maar als de Mozes aan de eeuwige vraag, doe mij toch uw heerlijkheid, kevod decha, zien, dan antwoordt de Heer hem in vers 19 en tot en met 23, ik zal al mijn goedheid, tovi, aan u doen voorbijgaan en de naam des Heeren voor u uitroepen. Ik zal genadig zijn wie ik genadig ben en mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Hij zeide, gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal mij zien en leven. De Heere zeide, zie, bij mij is een plaats, maar kom, waar gij op de rots kunt staan, wanneer mijn heerlijkheid, kevodi, voorbij gaat. Zal ik u in de rotsholte zetten en u met mijn hand bedekken, totdat ik ben voorbijgegaan, beavri, ivriet. Dan zal ik mijn hand wegnemen en gij zult mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Waarom sta ik wat langer bij deze gebeurtenissen stil in de behandeling van Parasha Nassau? Omdat we dezelfde elementen terugzien komen bij het zegenen van de eeuwige van elke persoon door de dienst van de hoge priester, zoals genoemd in Numeri 6, vers 23 tot en met 26. Ook de context van Exodus 33 doet de diepe betekenis en rijkwijde van de zegening in het Jeverechega beter verstaan. Zoals vers 12 verhaalt, toen zeide Mozes tot de Heere, zie, gij zegt tot mij, doe dit volk optrekken, maar gij hebt mij niet doen weten wie gij met mij zult zenden, terwijl gij toch gezegd hebt, ik ken u bij name, en ook hebt gij genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, maak mij toch uw wegen bekend, zodat ik u ken, opdat ik genade vinde in uw ogen. Bedenk toch dat deze natie uw volk is. Toen zeide hij, moet ik zelf medegaan om u gerust te stellen? En hij zeide tot hem, indien gij zelf niet medegaat, doe ons van hier niet optrekken. Waaraan zal anders geweten worden dat ik en uw volk genade in uw ogen gevonden hebben, dan doordat gij met ons medegaat? Immers, daardoor zijn ik en uw volk afgezonderd uit alle volken die op de aardbodem zijn. En de Heere zeide tot Mozes, ook deze zaak waarover gij gesproken hebt, zal ik doen, omdat gij genade in mijn ogen gevonden hebt en ik u bij name ken. Een sprekend voorbeeld hoe het gesprek van vriend tot vriend is gegaan. Mozes vraagt, wees mij genadig, opdat gij mij genadig kunt blijven. Zijn eeuwige vriend geeft hem die genade. Maar diezelfde genade is er voor elk van zijn kinderen. Met de komst van Yeshua getuigt de apostel Johannes in hoofdstuk 1 vers 17 en vers 14. Immers, uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, zelfs genade op genade, want de Torah is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Yeshua HaMashiach gekomen. Want het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te zijn, hun die in zijn naam geloven, hun die uit God wederom geboren zijn. Waarom zegent de eeuwige u en heel zijn volk? In Psalm 67 vers 3 staat zo, de Heere zegent ons opdat men op aarde uw weg kennen. Onder alle volkeren uw heil. Laten we luisteren naar Psalm 67. Yoducha Amim Elohim Bechol Goyim Yeshua Techa. Lam Natseach Bin Ginot Mizmor Shir Elohim Yechanenu Vivachenu יאר פנאו איתנו סלה לדעת בארץ דרכך בכל גויים ישועתך Show Deze parasha verhaalt dat, omdat de heilige Israëls in hun midden wilden wonen, degene die om welke reden dan ook tijdelijk of langdurig onrein of onheilig waren, buiten de legerplaats moesten verblijven. In Exodus 29, vers 42 tot met 46 staat het bondig samengevat. Aan de deur van de tent der samenkomst, voor het aangezicht des Heren, al daar zal ik bij jullie komen, opdat ik daar met je spreken. En daar zal ik komen tot de kinderen Israëls, opdat zij geheiligd worden door mijn heerlijkheid. En ik zal de tent der samenkomst heiligen en het altaar. Ik zal ook Aaron en zijn zonen heiligen, opdat zij mij het priesterschap, het priesterambt bedienen. En ik zal in het midden der kinderen Israëls wonen en ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen weten dat ik de Heere hun God ben, die hen uit Egypte land uitgevoerd heb, opdat ik in het midden van hen wonen zou. Ik ben de Heere hun God. Degenen die gezondigd hadden en daarmee aan de heiligheid van zijn naam hadden afgedaan, moesten een verzoeningsoffer brengen en het gestolene en daarboven 20% extra vergoeden. Wanneer iemand een gelofte van heiliging deed, de Nazireeën gelofte, dan moest hij of zij zich zeer in acht nemen om niet tekort te doen aan Gods heilige naam die op hem of haar rustte door de gelofte. Mocht dat onverhoeds toch gebeuren, dan moest dat nadrukkelijk vergoed en hersteld worden. De periode van het Nazireërschap moest opnieuw beginnen en op de voorgeschreven wijze afgerond worden. Dezelfde stringente regels golden voor de heiligheid van de hoge priester in zijn dienst in de tent der samenkomst. De heiligheid van de naam van de Heere rustte op hem in zijn dienst. Zo wordt in Numeri 6 vers 6 genoemd dat een Nazireër evenmin een dode mocht aanraken of daarover mocht rouwen, net zo min als een hoge priester dat mocht, Leviticus 21 vers 11. Want dat zou afbreuk doen aan de heiligheid van Gods naam die op hen rustte. Om die reden wordt de gelofte van de Nazireër en de vaderlijke zegen door de dienst van de hoge priester uitgesproken in deze parasha waarschijnlijk samen genoemd. Doordat de naam van Jahwe op het volk gelegd werd met de zegen, kreeg het volk ook deel aan zijn heiligheid. Wanneer het volk gezondigd had, dan moest die schuld aan de eeuwige vergoed worden. Dat gold ook voor iedere persoon van het volk die had gezondigd. Want anders zou, terwijl de zondelast nog op hem of haar was, bij voortduring er tekort gedaan worden aan de heiligheid van Gods naam. Om die reden moest elke zonde door de daden hardop beleden worden in de eerste plaats voor de heilige Israël zelf. Wanneer je je naaste tekort had gedaan en je realiseerde je dat als je voor het altaar stond, dan moest je die offergave daar laten staan en je allereerst met je naaste verzoenen. Zo zei Yeshua dat in de bergrede in Matthäus 5, vers 23 en 24. Wanneer het verborgen bleef of iemand aan de heiligheid van het huwelijk tekort gedaan had door in het verborgene overspel te plegen, dan moest dat volgens de wet op gevallen van naijver door de dienstdoende priester met bitter water aan het licht gebracht worden. De overspeelster en overspeler droegen beide de straf op deze overtreding. Ook nu nog oordeelt de eeuwige als we afbreuk doen aan de heiligheid van het huwelijk, Hebreeën 13 vers 4. Zonder een proces van heiliging zullen we hem niet mogen zien. Niet mogen aanschouwen, staat er in Hebreeën 12 vers 14. In Richteren 13 wordt gesproken van Simson en in Lucas 1 vers 15 tot en met 17 van Johannes de Doper, beide Nazireners voor het leven, zelfs van hun conceptie in de baarmoeder af, waar zij beide apart gezet voor de dienst aan de heiligen. En in Handelingen 18 vers 18 en 21 vers 17 tot en met 26 wijdt Paulus zich voor een periode als Nazireër af in de tempel te Jeruzalem om zijn onvoorwaardelijke trouw aan en respect voor de onderwijzing van de gehele heilige Torah te bewijzen. Zoals Paulus zelf zegt in Romeinen 7 vers 12, het woord van God, de Torah, is heilig, rechtvaardig en goed. En voor ons, met tijden van vasten en gebed, scheiden we ons nog steeds af van wereldse zaken. Door de dienst van de hoge priester Aaron legt de eeuwige zelf zijn naam op elk van zijn kinderen. Op een soortgelijke wijze als Aaron zegende Yeshua bij zijn hemelvaart zijn discipelen. Zo lezen we in Lucas 24 vers 50 tot 56. Hij leidt hen naar buiten tot bij Betanië. Hij heft zijn handen op en zegent hen. En het geschiedt Terwijl hij hen zegent, neemt hij afscheid van hen. Hij is omhoog gedragen naar de hemel. En zij brengen hem hulde en keren terug naar Jeruzalem in grote vreugde. Ze zijn aldoor in het heiligdom geweest, Gode dankende en zegenende. Dus met zijn afscheid zegent Yeshua, nadat hij zijn dienst als hoge priester op aarde heeft volbracht en in de hemel, zijn discipelen en legt de namen van zijn vader op hen om hen te heiligen. Alleen in deze situatie spreken we terecht van de hoge priesterlijke zegen, want Yeshua spreekt niet alleen de woorden van de zegen, maar hij legt tegelijkertijd de naam van de vader en van zichzelf op hem. Zij zullen weinige dagen later met Shavuot de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest ontvangen en met kracht getuigen van die ene naam in deze wereld. Laten we luisteren tenslotte naar hoe het Yevrechecha in het Hebreeuws gezongen kan worden. In antwoord op het uitspreken of uitzingen van deze zegen door de Kohen Hagadol reageerde het volk met een amen, amen. Echter, op Yom HaKippurim, nadat de hoge priester het altaar en heiligdom, het volk en zichzelf van alle ongerechtigheden had gereinigd en de zegen vervolgens uitsprak, antwoordde het volk met de woorden uit Psalm 128 vers 4 tot 6. Deze baracha werd dan als een proclamatie gezongen door allen die met vreugde in zijn dienst stonden, opdat de volkeren het zouden weten dat de Eeuwige met hen meeging. Zie, zo wordt zeker de man gezegend die ontzag heeft voor de ene. Jou zegene de ene vanaf Sion, en je zult zien het goede van Jeruzalem, ja aanschouwen, al de dagen van je leven, en je zult jouw kleinzonen nog zien. Vrede over Israël. Laten we achtereenvolgens naar beide gezangen luisteren. Yahweh zegent je. Yevarechecha Adonai Vishmerecha Adonai Panav Elecha Vichuneka Yisa Adonai Panav Elecha Vasem lecha lecha shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. May the name of the Lord be upon you forever. Amen.

Adon Yeshua, Yeshua Rakata. Be'emet makir oti, mi b'chutz u'mi b'ifnim. Adon Yeshua, Yeshua Rakata. Meshachrer u'moshia, metaher u'memale et libi. Mechaper v'soleach, meshachrer u'moshia, metaher u'memale et libi. Thank you.